fier, nu pot fără el. Nici măcar o mângâiere nu pot să-i ofer. Inima, ce zici, el nu e aici. Să-i mai simt îmbrățișarea, sunt șase prea mici. Sufăr, sufăr, sufăr, nu mai pot. Dacă m-ai trezit.